www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء کرام اور حاضرین گرامی قدر آپ حضرات آج چھٹی کے دن وقت نکال کر یہاں تشریف لائے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت جو دعائیہ آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ہم سے بعض ان حضرات نے بیان کیا جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی صحبت اٹھائی ہے کہ حضرت جب بھی دعا فرماتے تھے تو یہ دعائیہ آیت آپ کی دعاؤں میں ضرور شامل ہوتی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت فرمائیے یا بالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے بعد اپنے سے دور مت فرمائیے کیونکہ ہدایت یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور دلوں میں کجی اگر آ جائے تو یہ رحمت خداوندی سے دوری کا سبب ہے نعوذ باللہ اور پھر فرمایا وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور آپ ہمیں اپنی جانب سے یعنی بغیر ہمارے کسی عمل دخل کے محض اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمائیے بے شک آپ بہت نوازنے والے ہیں اور حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت پچھلی آیت کے مضمون کا تتمہ ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ دو طبقوں پر مشتمل ہیں. کچھ تو آیات وہ ہیں جو محکم ہیں جن کے معنی مرادی بالکل واضح ہیں, کوئی شک شبہ اشتباہ کسی طرح کبھی نہیں, اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں. تو جو اولو العلم لوگ ہیں, راسخین فی العلم ہیں, وہ اپنی گفتگو کا موضوع آیات محکمات کو بناتے ہیں, اسی پر بحث کرتے ہیں, اسی کو سمجھتے ہیں, اسی کو سمجھاتے ہیں, اسی کو امت میں عام کرتے ہیں. اس کے برخلاف الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں کجی ہے, کج فکری ہے, جو بد دماغ لوگ ہیں, وہ سیدھی سادھی بات کرنے کے بجائے الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, اور زیادہ تر ان کی گفتگو کا موضوع آیات متشابہات ہوتی ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے ہیں, ان پر وہ اپنی رائے سے خامخواہ مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے امت میں ضلالت اور گمراہیاں عام ہوتی ہیں. اور جو اہل علم ہیں, راسخین فی العلم ہیں, وہ ایسی آیات کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالتے ہوئے بہت احتیاط کرتے ہیں, اور ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے آمنا بھی کل من عند ربنا, کہ ہم تو بھئی آنکھ بند کر کے اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, اگر سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک, کل من عند ربنا. یہ سلامت روی کی دلیل ہے, یہ قلب سلیم کی علامت ہے, یہ رسوخ فی العلم کی پہچان ہے. یہ ایسی آیت ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے حق اور باطل کے درمیان. چنانچہ آپ اپنے اکابر اور حضرات فقہاء و محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی گفتگو کا محور صاف صاف باتیں ہیں جن پر انہوں نے پوری توجہ صرف کی ہے, اور ایسے مضامین جو مغلق ہیں یا جن کے بیان کرنے سے عوام میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں, ایسے مضامین بیان کرنے سے انہوں نے گریز کیا ہے, مجبوری میں گفتگو کی ہے, کہیں بہت مشکل میں بات پھنس گئی تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی. اس لیے یہ مضمون بیان ہوا, اور پھر اگلے مرحلے میں یہ دعا تلقین کی گئی, یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, بغیر اللہ کی مدد کے کوئی آدمی ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتا, یعنی کوئی آدمی اپنے علم پر ناز نہ کرنے لگے کہ بھائی میرے علم کی وجہ سے مجھے گمراہی سے نجات ملی اور میں غلط راستے پر چلنے سے بچ گیا. یہ دعا تلقین کر کے ہمیں نصیحت کی گئی کہ نہیں, اللہ کی طرف رجوع کرو, وہ بچائے گا تو بچو گے اور نہیں بچائے گا تو بچ نہیں سکتے. رجوع اللہ کے لیے فوراً یہ آیت لائی گئی, کیونکہ آدمی کا محض عالم ہونا بڑی بات نہیں, محض ذہن والا ہونا یہ بڑی بات نہیں, کج روی سے محفوظ ہونا یہ بڑی بات, صالحیت کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ صالحیت ضروری ہے کہ آدمی میں فہم و ذکا بھی ہو اور ساتھ میں صحیح رخ کے اوپر وہ قائم بھی ہو. یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے. اس دعا کا اہتمام کیا جائے معنی کے استحضار کے ساتھ اور اس کی روشنی میں وقفے وقفے سے اپنا جائزہ لیا جاتا رہے, نظریے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. بہت ممکن ہے کہ ہم نظریے کے اعتبار سے صحیح ہوں لیکن عمل کے اعتبار سے کوتاہیاں ہوں, اس لیے دونوں جہتوں سے ہمیں اپنا چہرہ اس آیت کے آئینے میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کج روی کے راستے پہ تو نہیں چل رہے. اللہ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے علم دین کی اور ساتھ میں بہترین مشغلہ عطا کیا ہے, جس سے بہتر اس دنیا میں کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا, وہ تعلیم و تدریس کا مشغلہ ہے. اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں, اس سے زیادہ اجر و ثواب والا, اس سے زیادہ پرسکون, اس سے زیادہ نفع بخش کوئی اور مشغلہ نہیں. اگر ہم اس کا شکر بجا لائیں گے یعنی اس کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی, اور اگر ہم سے خدا نہ کرے ناقدری ہوئی تو آدمی جتنا اونچا ہوتا ہے جب گرتا ہے تو اتنا ہی نیچے بھی گرتا ہے. اگر آپ دو سیڑھی سے گرے تو زیادہ چوٹ نہیں لگے گی, لیکن چھت پہ پہنچ گئے وہاں سے گرے تو زیادہ خطرے کی بات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایک سانپ والا لوڈو کھیلتے ہیں, دیکھا ہے تو کہ اس میں سانپ بنے رہتے ہیں اور گوٹی چلتی ہے, کوئی چھوٹا سانپ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, کوئی بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے, وہ 99 پہ ہوتا ہے, چھوٹے موٹے کہاں ہیں, کوئی 4 پہ ہے, کوئی 5 پہ ہے, کوئی 10 پہ ہے, اور وہ جو سب سے بڑا اژدہا ہے وہ کہاں ہے, 99 پہ. اگر گوٹی 99 پہ پہنچ گئی سیدھے 1 پہ آ جائے گی. تو یہ جو علماء کی جماعت ہے یہ بالکل ہائی فائی سطح پر پہنچی ہوئی ہے, اگر اس سے خطا ہوتی ہے تو سیدھے نیچے آتی ہے, بیچ میں کچھ نہیں کہ کہیں بیچ میں اٹک جائے. اس لیے اسے زیادہ ڈرنے کی ضرورت, جتنے بڑے درجے پر آدمی ہے اتنے ہی اس سے زیادہ مواخذے کا خطرہ ہے. ہر ہر وقت اپنا جائزہ لینا ہے, ہر ہر دن اپنا جائزہ لینا ہے. اور ہم لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں, حضرت مولانا نے فرمایا کہ آج جو حضرات جمع ہوں گے وہ سب آس پاس کے مدارس سے متعلق ہیں, اور یہ مدرسہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے, صبح شام دن رات ہمارا اسی ماحول میں گزرتا ہے. اور یوں سمجھیے کہ یہ مدرسے کی زندگی ہمارے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی, مچھلی کو پانی کے علاوہ کہیں زندگی نصیب نہیں ہو سکتی, ایسے ہی ہم لوگوں کا معاملہ ہے, ہماری زندگی مدرسوں سے وابستہ ہے. تو مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا مدرسہ کسی عمارت کا نام ہے؟ کیا مدرسہ کسی خاص جگہ کا نام ہے؟ کیا مدرسہ متعین افراد کا نام ہے؟ نہیں، مدرسہ تین چیزوں سے مل کر کے مدرسہ بنتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ طلبہ، اساتذہ، انتظامیہ. یہ تین چیزیں جمع ہوں گی وہی مدرسہ بن جائے گا، چاہے کوئی بھی عمارت نہ ہو. پھر بھی درخت کے نیچے بھی اگر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو وہیں سے مدرسہ شروع ہو جائے گا. دار العلوم کہاں سے شروع ہوا؟ انار کے درخت کے نیچے. استاد، شاگرد، منتظم. تو یہ تین طبقے ہیں. اگر استاد بہت سارے ہوں، طالب علم سب غائب، تو مدرسہ چلے گا؟ دیواروں کو پڑھائیں گے؟ طلبہ سب کے سب آ گئے، استاد غائب، تو مدرسہ چلے گا؟ طلبہ آ گئے، استاد نہیں ہے، خالی منتظمین ہے، تو کلاس چالو ہوگی؟ طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، مگر انتظامیہ نہیں ہے، تو مدرسہ زیادہ دن چل نہیں سکتا. دو چار سبق تو ہو جائیں گے لیکن چل نہیں پائے. تینوں کا ہونا ضروری ہے، طلبہ بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، منتظمین بھی ہوں. اور ان تینوں طبقوں کے الگ الگ حقوق ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں. طلبہ، ان کی ذمہ داری ہے جی لگا کر پڑھیں، اساتذہ کا احترام کریں، انتظامیہ کے قواعد کی پابندی کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. طلبہ کا حق کیا ہے؟ اساتذہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، جیسے اپنی سگی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، ایسے ہی ان بچوں کے ساتھ بھی وہی جذبہ دل میں ہو. انتظامیہ، ان کے لیے حسب وسعت سہولت پیدا کرے، پڑھنے میں، رہنے میں، کھانے میں. یہ طلبہ کا حق ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہردوئی، تو حضرت نے اپنے کمرے میں اندر بلا لیا اور اس کے بعد گفتگو فرمائی. سردی کا زمانہ تھا. حضرت نے پوچھا کہ یہ بتائیے، آپ کے مدرسے میں گرم پانی کا انتظام ہے؟ صبح کو ٹھنڈ ہو رہی ہے، وضو کے لیے گرم پانی کا انتظام ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہے حضرت. فرمایا ہاں، جیسے اپنے گھر میں انتظام رکھنا ہے ایسے ہی ان کے لیے بھی رکھنا ہے. اور پھر فرمایا کہ ہمیں خبر ملی کہ ایک مدرسے میں اس طرح کا انتظام نہیں تھا، طالب علم کو غسل کی ضرورت تھی، وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا، اسے ایسا بخار ہوا کہ وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا. فرمایا اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی آدمی آئے اور یوں کہے کہ مجھے تمہارے والد صاحب نے بھیجا ہے، تم بتاؤ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے؟ कि जी बहुत अच्छा करेंगे, अब्बा का भेजा हुआ है। फरमाया तुम्हारे शेख ने अगर किसी को भेजा हो तुम्हें पता चल जाए उसने भेजा है तब क्या करोगे, कि जी बिल्कुल और ज्यादा एहतराम करेंगे। ऐसे ही कई बातें पूछी। फरमाया ये जितने भी तलबा हैं ये हुजूर के भेजे हुए हैं, ये मेहमान रसूल हैं, इनका औरों से ज्यादा एहतराम दिल में होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। ये तो सही हदीस में है कि तुम्हारे पास अकनाफ व अतराफ से लोग आएंगे इल्म सीखने के लिए, फस्तौसु बिहिम खैरा, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। फिर फरमाया ये सुनो, ये तलबा तुम्हारे लिए मुहसिन है, और तीन तरह के मुहसिन हैं। मुहसिन इल्म है, मुहसिन माश हैं, मुहसिन माद हैं। अगर ये ना आते तो तुम किसे पढ़ाते, और जब नहीं पढ़ाते तो तुम्हारा इल्म ताजा कैसे रहता। इल्म की ताजगी के लिए अच्छे तलबा जरूरी है। असातिदा जानते हैं कि अगर दरसगाह में कुछ तलबा अच्छे आ जाते हैं तो तालिब इल्म की उस्ताद की इस्तेदाद में इजाफे का सबब बनते हैं। बताइए बनते हैं? बाद मर्तबा अच्छा तालिब इल्म ऐसा सवाल कर देता है कि उस्ताद का भी जहन खुल जाता है कि भाई ये वाकई कहां से निकाल के लाया, जिसकी तरफ पहले से जहन नहीं जाता। जितने जोक शौक से तलबा उस्ताद का दर्स सुनते हैं उतने ही उस्ताद के दिल पर उलूम का इल्का होता है, इनकी बरकत से होता है। ये मोहसिन इल्म है, इल्म की ताजगी के लिए ये तुम्हारे सबसे बड़े मुआविन हैं। फरमाया मोहसिन माश भी हैं, जितने तलबा पढ़ेंगे उतने ही मदरसे में असातिदा के लिए आसामियां निकलेंगी कि भाई अभी इतने तलबा हो गए कि अब एक दर्जे के दो दर्जे बनाने पड़ रहे हैं तो असातिदा भी ज्यादा चाहिए। अभी पांच थे तो अभी दस की जगह निकली। और अगर खुदा न करे किसी मदरसे से तलबा जाने लग जाए तो जो पहले से हैं उनसे भी माजरत कर लेंगे मोहतरम साहब कि जी रहे ही नहीं, अब जाओ अपना काम करो। ऐसा भी होता है या नहीं होता बताइए? तो ये तलबा हमारे लिए क्या बने? मोहसिन माश बने। जितने तलबा ज्यादा उतने ही चंदा भी ज्यादा। अगर आप यूं कहो जाके बंबई में कि हमारे यहां 15 तालिबे इल्म पढ़ते हैं तो वो 500 निकाल के देगा, और अगर कहते हैं 500 पढ़ते हैं तो बताओ 5000 देगा कि नहीं। तो हर एतबार से देखा जाए तो इनके जरिए से माश में भी क्या है, इजाफा है। और फरमाया तीसरे नंबर पर ये मोहसिन महाद, उस्ताद ने पढ़ा दिया, तालिबिम ने पढ़ लिया, तो यहीं तक बात खत्म नहीं हो गई। यह आगे पढ़ाएगा, वो आगे सिलसिला चलेगा। इस पहले उस्ताद को सबके पढ़ने पढ़ाने के सवाब में हिस्सा मिलता रहे, आखिरत में रफ़े दरजात का सबब बने। तो ये तलबा के हुकूक हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, ये हुकूक। जिम्मेदारी बेशक यह है कि जब तुम आए हो मदरसे में तो अच्छी तरह पढ़ो, वक्त की पाबंदी करो, मुताले का एहतमाम करो, मदरसे के कवानीन को पूरी तरह उसकी पासदारी करो। और हुकूक वो हैं जो हमने बतलाए। अब आ जाइए असातिदा, इनकी जिम्मेदारी क्या है? जी लगा के पढ़ाएं, तैयारी से पढ़ाएं, ایسے جذبے سے پڑھائیں کہ گویا کہ طلبہ کو گھول کے پلا دیں, لپٹ جائیں طالب علم سے کہ یہ کچھ بن جائے. کیونکہ استاد کی عمر پختہ ہوتی ہے, طالب علم کی عمر ناپختہ ہوتی ہے. اسے اپنے اچھے برے کا زیادہ احساس نہیں ہوتا, اسے تو زبردستی لگانا پڑتا ہے. استاد پابندی کرے گا, طالب علم بھی پابندی کرے گا. استاد غفلت کرے گا تو طالب علم بھی غفلت کرے گا. یہ بالکل تجربہ ہے. اور استاد کی دوسری ذمہ داری یہ ہے انتظامیہ کا معاون بن کے رہے. کیا بن کے رہے؟ معاون. انتظامی معاملات میں از خود دخل نہ دیں, ذمہ داری دی جائے تو بجا لائے. مدرسے میں کوئی کام ہو رہا ہو اور وہ آپ سے متعلق نہ ہو تو آپ اس میں قطعاً دخل اندازی نہ کریں, اپنے کام سے کام. جب ہم فارغ ہونے کے بعد مدرسے جانے لگے شاہی دار العلوم سے, تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہم نے فرمایا تم سے کوئی طالب علم اگر اپنی کتاب کے بارے میں پوچھنے آئے کمرے پر تو کبھی بھی کمرہ بند کر کے اسے مت بتلا, کمرے کا دروازہ کھلا رہے, وہ بیٹھے اور پوچھ کے چلے جائے. ایک تو نصیحت تھی. دوسری بات یہ فرمائی کہ مدرسے کے معاملے میں انتظامی جو معاملہ ہو اس میں از خود دخل مت دینا, اگر مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ پیش کر دو لیکن مشورے پر اصرار مت کرنا. مانا جائے تو ٹھیک ہے, نہ مانا جائے تو بھی ٹھیک ہے. تو ان کی اس سنہری نصیحت پہ عمل ہوا تو بڑی عافیت ہے, ہر طرح کے ٹینشن سے آدمی بری ہے. غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے وہ جانے جو کر رہے ہیں, ہمارا کام تو بھائی کمرہ ہے, درسگاہ ہے, مسجد ہے, بقیہ جس سے متعلق ہے اس سے بات کرو. جب موقع ہے مشورے کا تو مشورہ دیں گے جو صحیح سمجھیں گے, اس جگہ پر دیں گے جہاں دینا ہے. یہ بھی نہیں کہ ہر جگہ مشورہ شروع, یہ مجلس لگائی اور گٹ بنایا اور مشورے شروع, تھوک کے مشورے لوگ دیتے ہیں, خامخواہ کے مشورے, اس سے کوئی فائدہ نہیں, اس سے فتنے رونما ہوتے ہیں, ہر ایک کا ذہن یکساں نہیں ہوتا ہے. تو اساتذہ کی ذمہ داری طلبہ کے ساتھ شفقت, نصیحت, خیرخواہی اور انتظامیہ کے ساتھ اطاعت. جب تک آپ اس کے زیر انتظام ہیں آپ جائز امور میں اس کے پابند ہیں. ناجائز کی بات ہو الگ ہے, کیوں دے گا بھائی مدرسے کا منتظم ناجائز کیوں دے گا, ہم کیوں بدگمانی کریں. تو یہ ہو گئے اساتذہ, ان کی یہ ذمہ داری دونوں طرف, طلبہ میں یہ, انتظامیہ میں یہ. حق کیا ہے ان کا؟ تو ایک حق تو وہ ہے جو طلبہ کی طرف سے ہے کہ بھائی ان کا اکرام کریں, ان کی بات مانیں, ان سے حد الامکان استفادہ کریں. اور ایک حق ہے انتظامیہ کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے حق ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے بقدر ضرورت معاش کا انتظام کریں، کیونکہ بقدر ضرورت معاش کا انتظام نہیں ہوگا تو آدمی یکسوئی کے ساتھ پڑھا نہیں سکتا، دماغ کہیں اور ہے پڑھا یہاں رہا ہے. بقدر کفایت آدمی کے لیے معاش کا انتظام ہونا چاہیے. دوسری چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دلداری ہونی چاہیے، قدردانی ہونی چاہیے انتظامیہ کی طرف سے. باصلاحیت افراد کے لیے اگر کام کرنے کا میدان ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ بہت آگے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے تو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ وہیں پر دب کے رہ جاتے ہیں. انتظامیہ کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ہر استاد کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کو آگے اٹھانے کی کوشش کرے، اس کے لیے پشت پناہ بن جائے، اس کے لیے کلمات حوصلہ افزائی زبانوں پر ہوں، اس کے اچھے کام کی لوگوں کے سامنے تعریف کی جائے. اس سے مدرسہ بھی خوش نام ہوتا ہے اور اس استاد کے اندر بھی کام کرنے کا جذبہ بے مثال پیدا ہو جاتا ہے. آپ جائزہ لے لیں، جن مدارس میں اساتذہ کے ساتھ خوش دلی کا معاملہ ہے، وسعت ظرفی کا معاملہ ہے، قدردانی کا معاملہ ہے، وہ مدارس کیسی ترقی پر ہیں، اور جہاں اس کے برعکس معاملہ ہے وہ کیسے تنزل پر ہیں. تو یہ انتظامیہ کی بہت ہی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اساتذہ کی قدردانی کرے. ہر آدمی کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. انتظامیہ ٹھیک ہے، انتظامیہ ہے، مگر وہ آقا نہیں ہے اور یہ اساتذہ غلام نہیں ہے. ان کی بھی اپنی حیثیت ہے، ان کی بھی اپنی حیثیت ہے. ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا جائے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑے منصب پر کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس درجے پر ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ساتھ بھی بد کلامی سے معاملہ نہیں فرمایا، بے توقیری کا معاملہ نہیں فرمایا، بے عزتی کا معاملہ نہیں فرمایا. کمال تو یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت چھوٹے سے حضور کی خدمت میں رہے 10 سال، فرماتے ہیں 10 سال میں نہ کبھی حضور نے مارا، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کسی کام کو یوں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، نہ یوں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے. وہی اسوہ ہمارے اندر بھی آنے کی ضرورت ہے. اب آ جائیے انتظامیہ کی طرف. انتظامیہ کا حق یہ ہے کہ جائز امور میں ان کی اطاعت ہو، طلبہ کی طرف سے بھی، اساتذہ کی طرف سے بھی. استاد ان کے سامنے انتظامی معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. شرعی مسئلے کی بات ہے وہ الگ، انتظامی مدرسے کے حدود کے اندر یا مدرسے کے دائرے اثر کے اندر انتظامیہ سے آگے کوئی نہ بڑھے، نہ استاد نہ طالب علم، یہ حق، ورنہ نظام نہیں چلتا. اگر ہر آدمی اپنی چلانے لگ جائے تو نظام نہیں چلتا. دنیا کا ہر نظام جب ہی صحیح چلے گا جب اس نظام کا مرکز ایک ہو. اس کی ہم مثال دیتے ہیں، جیسے لٹو ہے, لٹو بچے لٹو سے کھیلتے ہیں, دیکھا اسے گھماؤ تو کس پر گھومے گا, سوئی پر گھومے گا جو نیچے نوک ہے, ایک نوک ہوگی تو زیادہ گھومے گا, بڑھیا گھومے گا, اور اگر دو نوک ہو گئی تو وہ لٹو ہی نہیں رہے, پلٹ پلٹ ہو جائے گا. تو یہ نظام بھی لٹو ہے, اس کی ایک نوک ہونی چاہیے, مدرسے کے لیے بھی, تنظیم کے لیے بھی, حتیٰ کہ گھر کے لیے بھی. گھر میں بھی میاں بیوی بی دو ہیں, مگر لٹو کی نوک کسے بنایا, شوہر کو بنایا. الرجال قوامون علی النساء, یہ لٹو کی نوک ہے تو بڑھیا گھر چلے گا, اور اگر دو نہیں ہو گئے تو کھٹ پٹ ہو جائے گی. یہ فطری نظام ہے, اللہ ایک ہے تو منتظم بھی ایک, جب ایک ہے تو جو مدرسے کا مدار المحام ہے اس کے ماتحتوں پر لازم ہے کہ وہ جائز حدود میں اس کے ماتحت رہے, یہ حق. اور انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے, دونوں کے حقوق کو بجا لائے, اساتذہ کے بھی اور طلبہ کے, اور سب اہل مدرسہ کی, کہ دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ انتظامیہ کے حضرات ہمارے لیے صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں. کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر یہ نہ رہیں تو یہ پنکھے کیسے چلیں, یہ لائٹ کیسے جلے, یہ وقت پر پانی کیسے ملے, یہ سب کی ذمہ داریاں کیسے تقسیم ہوں؟ یہ انتظامیہ صاحبان ہیں, شجر سایہ دار ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مراد آباد, ایسے ہی علاقے کے علماء کا مجمع تھا, 500-600 لوگ جمع تھے. تقریر کرتے کرتے حضرت کو جوش آ گیا, کبھی کبھی جوش آ جاتا تھا, کہنے لگے محتمموں کی قدر کرو, محتمموں کی قدر کرو, تم لوگ تو آرام سے سوتے رہتے ہو, ان کی تو راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں, سال ختم ہوتے ہوتے نیندیں بھی غائب. یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کس کس طریقے کے اوپر انتظامات کر رہا ہے, کن کن حالات سے گزر رہا ہے. تو یہ تینوں طبقے اگر اپنی ذمہ داریاں بجا لائیں, فیما بینہ و بین اللہ, حقوق ادا کریں, تو جہاں بھی یہ بات پائی جائے گی وہ مدرسہ چمک جائے, وہاں اجتماعیت بھرپور طور پر قائم ہوگی, الفت قائم ہوگی, محبتیں قائم ہوں گی, برکتیں نازل ہوں گی. ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ایسے ہی ماحول بنانے کی کوشش کریں, اور اپنا جائزہ لیتے رہیں, اور اس دعا کا خاص اہتمام رکھیں. اور یہ بات آپ حضرات کے لیے کوئی نئی نہیں ہے کہ آدمی بسا اوقات اپنے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کر نہیں پاتا, اس کے لیے کسی مربی کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دو, اس سے مشورے لو, اس کی بات پر عمل کرو, اپنے امراض اس سے بتا کر اس کا علاج اس سے پوچھو. ایسے کسی متبع سنت شیخ کامل سے اپنے کو وابستہ کرنا, یہ تجربے سے بہت مفید ثابت ہوا. یہ مقام جتنا بلند ہے اتنا ہی نازک بھی ہے, اس کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو بھی قبول فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر و باطن میں یکسانیت، قول و عمل میں موافقت عطا فرمائے، اپنے منتخب منظور نظر بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اگرچہ ہم اس کے مستحق تو نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نشهد شهادة تامة كاملة أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء وأحسن الجزاء. اللهم اجز سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم أعط سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا آمنا بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته وارزقنا صحبته وتوفنا على ملته وأسقنا من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إله العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، خلوت اور جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین اپنی طاعات کی لذت و حلاوت نصیب فرما، معصیت سے دوری اور نفرت نصیب فرما. الہ العالمین اس مجلس کو بے حد قبول فرما، ان حاضرین نیک بندوں کے طفیل میں الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں اس سے باعزت نجات نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا. بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا. جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے رشتے عطا فرما. جو رشتے ہو چکے ہیں زوجین میں خوشگوار زندگی نصیب فرما. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے محفوظ فرما. اس مدرسے کو ہر قسم کی خیرات و برکات سے مالا مال فرما. پورے علاقے کے لیے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا, اور جہاں جہاں بھی دینی ادارے قائم ہیں سب کی حفاظت فرما. سب کے طلباء, اساتذہ, معلمین, منتظمین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما. ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم فرما. مظلومین کی مدد فرما, نصرت فرما. تمام جگہوں پر احوال کو درست فرما. ہر جگہ امن و امان قائم فرما. بدامنی سے حفاظت فرما. ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقرباء, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ہے